Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 grudnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki deklaruje, że nie planuje większych zmian w składzie rządu. Platforma Obywatelska apeluje do Andrzeja Dudy o zawetowanie ustaw o sądownictwie. W Kijowie zatrzymano byłego prezydenta Gruzji. Skład rządu będzie podobny do gabinetu premier Beaty Szydło, deklaruje Mateusz Morawiecki. W wywiadzie dla telewizji Trwam Morawiecki powiedział, że w jego gabinecie jest miejsce dla Zbigniewa Ziobry, dotychczasowego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Pan minister Ziobro jest osobą z misją, która z pasją walczy też o to, żeby jak najmniej było przestępstw, o właściwy kształt kodeksów karnych. Jeżeli będą potrzebne jakieś zmiany w składzie gabinetu, to zdaniem Mateusza Morawieckiego nie należy ich przeprowadzać pochopnie. Przyszły premier ma nadzieję, że będzie mógł wygłosić w Sejmie expose w najbliższy wtorek. Platforma Obywatelska zaapelowała do prezydenta o zawetowanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Uchwalił je dziś Sejm. Szef PO Grzegorz Schetyna mówił dziennikarzom, że większość parlamentarna złamała trójpodział władzy. Oczekujemy od prezydenta Dudy zawetowania tych dwóch ustaw. Taką obietnicę złożył nam na spotkaniu 2 miesiące temu. Nie może być tak, że strażnik konstytucji, głowa państwa, bierze udział w łamaniu konstytucji w taki sposób, że prowadzi to wprost do odebrania sądom niezawisłości. Przyjęcie prezydenckich projektów z poprawkami PiSu poprzedziła dziś w Sejmie gorąca dyskusja. Sprawozdawca Komisji Sprawiedliwości Daniel Milewski z PiSu mówił, że ustawa o Sądzie Najwyższym w przedłożonym kształcie to jeden z filarów sprawiedliwej Polski. Proponuję zatem, aby schować dotychczasowe urojenia i uprzedzenia. Żyjemy w państwie prawa, ale o nie trzeba dbać i to wymaga dobrych rozwiązań ustawowych. Nikt nie może stawiać się ponad prawem, nikt nie może wybiórczo stosować ustaw. Nikt nie może tworzyć sądowniczego państwa w państwie. Obie przyjęte dziś przez Sejm ustawy trafią teraz do Senatu. Zmieniamy temat. Wieczorem w siedzibie firmy kurierskiej w Łodzi doszło do samozapłonu jednej z przesyłek. Jak się okazało, zapaliła się zabawka, mówi aspirant sztabowy Radosław Gwis z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wstępnie ustalono, że jest to chińska zabawka typu laptop dla dzieci. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Jedynym problemem jest to, że podobnych przesyłek jest w transporcie, w magazynie znacznie więcej. Dlatego też należy sprawdzić wszystkie, gdyż może się okazać, że stan techniczny tych zabawek pozostawia wiele do życzenia i w żadnym wypadku nie mogą trafić na rynek. Na miejscu zdarzenia pracują policyjni, pirotechnicy i strażacy. W Kijowie zatrzymano wieczorem byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego. 2 dni temu ukraińska prokuratura wydała za nim list gończy po tym, jak nie stawił się w prokuraturze, a we wtorek z pomocą swoich zwolenników wyrwał się z rąk służby bezpieczeństwa. Według śledczych polityk otrzymywał pieniądze na organizację protestów na Ukrainie od otoczenia zbiegłego do Rosji byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Wracamy do kraju. Polak podejmie próbę opłynięcia przylotka Horn. Rafał Ziobro, pływak długodystansowy z Krakowa, chce pokonać wpław. Kilkukilometrowy odcinek przy najbardziej wysuniętym na południe punkcie Ameryki. Polak będzie jednym z pierwszych śmiałków na świecie, którzy podejmą taką próbę. O szczegółach Paweł Pawlica. Według zasad przyjętych przez środowisko pływaków, Rafał Ziobro nie może mieć na sobie nic oprócz kąpielówek, okularów i czepka. Mimo, że temperatura wody nie przekracza 10 stopni Celsjusza. Musiałem przytyć 8-10 kilo od października, żeby złapać jakąś tkankę tłuszczową, która pomoże mi przetrwać. Przytyć, skoczyć do zimnej wody i przetrwać, ile się da. Zanim Polak wskoczy do lodowatej wody, wyzwaniem będzie samo dotarcie do przylądka. Czeka go między innymi 20-godzinna podróż kutrem i oczekiwanie na dobrą pogodę. I szansa, że w ramach tego okna pogodowego będzie możliwość płynięcia, oceniam na jakieś 15-20%, więc tak naprawdę no chciałbym mieć chociaż szansę. Zła sława przylądka Horn sięga XVI wieku. Zdarzały się przypadki, że statki próbowały przebić się z Pacyfiku na Atlantyk przez 10 miesięcy. Powodem były silne i zmienne wiatry oraz wysokie fale, sięgające 30 metrów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rafał Ziobro ma na swoim koncie m.in. pierwsze polskie przepłynięcie Cieśniny Gibraltarskiej i Cieśniny Magellana. To był serwis Trójki. sport, Michał Gąsiorowski. I na początek Ekstraklasa. Górnik Zabrze mógł odskoczyć rywalom, ale stracił punkty. Dziś lider tylko zremisował 1-1 z Lechią Gdańsk po golach Daniego Suareza i Flavio Paixão. Na pocieszenie frekwencja na trybunach w Zabrzu jest po prostu fantastyczna. Aż 10 razy w tym sezonie przekroczyła 20 tysięcy kibiców. 10 razy, czyli tyle samo, ile we wszystkich innych klubach razem wziętych w tym sezonie. 3 punkty w tabeli za Górnikiem jest teraz Jagiellonia Białystok, która pokonała 1-0 Sandecję Nowy Sącz. Adrian Basta z Sandecji przyjął porażkę z pokorą. No na pewno szkoda, nie ma co ukrywać, że szkoda. Gdzieś nie możemy tej, powiedzmy, słabszej pasy przełamać. Najlepsza okazja była tydzień temu z Legią, nie udało się. Chcieliśmy dzisiaj za wszelką cenę wygrać, no ale trudno, taka jest piłka. Byliśmy słabszym zespołem, nie ma o czym mówić. Rafał Grzyb z Jagiellonii cieszy się z wygranej, ale żałuje, że nie wygrali wyżej. Stworzyliśmy parę sytuacji, z których na pewno powinniśmy coś więcej wykorzystać. Znaczy bramkarz wielokrotnie już Marię udowadniał, że jest dobrym zawodnikiem i parokrotnie ratował naszą bramkę i na pewno chwała mu za to, że w takich trudnych momentach potrafi utrzymać koncentrację i pomóc zespołowi. A właśnie, bo Marian Kelemen został graczem tego meczu. Jutro Śląsk zagra z Piastem, Korona z Arką, a Legia z Termaliką. Nasze piłkarki ręczne osłodziły sobie nieco brak awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. W ostatnim meczu fazy grupowej rozgromiły 38-20 Argentynę. Monika Kobylińska ma oczywiście mieszane uczucia po fazie grupowej. Każdy ma jeszcze w głowie wczorajszy mecz i mecz z Czeszkami, dlatego myślę, że humory zanim przyjdą, to jeszcze trochę potrwa, ale dobrze, że zakończyliśmy tą grupę z pozytywnym wynikiem. To jest ważne, żeby zakończyć dobrze i żeby się odbudować. W dyscyplinach zimowych dziś rządził wiatr. Odwołano kwalifikację skoków w Titize Neustadt oraz supergigant pań do kombinacji w Sankt Moritz. Za to biatlonistki mogły powalczyć w sprincie na 7,5 km w Hochfilzen. Wygrała Białorusinka Daria Domraczewa, a szansę na świetny wynik miała Weronika Nowakowska. Niestety kilka słabych strzałów w stójce zepchnęło ją na 22 miejsce. Już w Östersund widziałam, że ta forma biegowa jest dobra i miałam świadomość, że po prostu staćmy tutaj na dobre wyniki. Wiedziałam, że jeżeli wystrzelam na zero, czy nawet jedną karę, to mogę być bardzo wysoko w pierwszej dziesiątce. Gdzieś to do mnie niestety dotarło w trakcie strzelania i zaczął się stres. Ale najważniejsze, że forma jest. Sport jutro od 7 rano. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na południowym wschodzie Polski zachmurzenie całkowite. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 do 3 stopni, na wybrzeżu do 4. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie i północy kraju, okresami porywisty. Na wybrzeżu dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten człowiek jest pianistą światowej klasy, odważnym eksperymentatorem i niezwykle oryginalnym twórcą, który nagrał ponad 100 albumów z najbardziej wybitnymi muzykami świata. Czym w takim razie jest dla niego sukces? Sukces to znaczy stać się kimś lepszym niż się było przed chwilą. Nie ma innego sukcesu. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Leszek Możdżer. Zapraszam w sobotę po 6. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów public relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 23, ale ja jeszcze korzystam z tego, że Michał Gąsiorowski jest w studiu, bo lubię z tego korzystać, przyznam. Powiedziałeś w serwisie takie słowa, które od razu mnie sprowokowały do pytania. Co, tak czułem. Co to jest strzelanie w stójce? Masz do wyboru jeszcze strzały leżąc. Nie, w stójce. Aha, to się stoi, tak? No, popatrz, jakie to proste. Strzelałeś kiedyś w stójce? Tylko. Jest leżaka słabo, ale w stójce jestem mistrzem. Jeszcze drugie pytanie, a to będzie dobre wprowadzenie. Czy ty lubisz jazz? Jazz. Lubię. O, no to już, kropka. Dzięki. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dziś ofensywa inna. Inna od innych. Zazwyczaj no, gdzieś tam z tyłu głowy mam takie pytanie na początku audycji, czy jest energia? Dziś chciałbym powiedzieć coś innego. Zapraszam. Tomasz Stańko, New York Quartet, z tego roku płyta December Avenue, tak się rozpoczyna Cloud. Dziś do północy chciałbym stworzyć w tej audycji taką opowieść, taką historię o muzyce, na której się kompletnie nie znam, ale która, przyznam, szczególnie w ostatnich 2 miesiącach ułożyła mi kilka metrów prostego i w miarę nieskomplikowanego i pięknego chodnika pod stopami. Tak jest. Maciej Obara, witam cię bardzo serdecznie. Niesamowite, że udało mi się to zrobić, żeby wyłożyć tak ten kawałek tego chodnika. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór Piotrze. No to od razu pierwsze pytanie. Co to znaczy znać się na muzyce? Mi się wydaje, to znaczy czuć jakoś, odbierać to bardzo osobiście, personalnie przeżywać i jeżeli jest się wrażliwym na tyle, to mieć wrażenie, że to dotyka. Jak to dotyka, to w jakiś sposób, co jest ogólnie przyjęte jako coś ciekawego i dobrego, to wydaje mi się, że wtedy może się znasz, może nie, nie wiem, ciężko. To jest bardzo osobista, taka personalna perspektywa na muzykę i wydaje mi się, że ciężko to określić. Są ludzie, którzy pewne rzeczy tolerują, inni w ogóle nie, ale można w wielu aspektach i różnych sytuacjach znaleźć wiele piękna. To jest kwestia umiejętności słuchania muzyki też. Mm. A jak najlepiej je słuchać? No i tu jest właśnie problem. Są celebryci, którzy siadają, potrzebują czasu nagrzewać lampy i po prostu poświęcają temu czas, odłączając się od wszystkiego. Są goście, którzy użytkowo traktują muzykę i włączają ją z iPoda, z telefonu. Mm-hmm. Nie chciałbym w ogóle pomiędzy nimi wykonywać jakichś gradacji. Mi się wydaje, że to jest kwestia pokoleń i jak widzimy, te zmiany następują i młodzi ludzie też inaczej już słuchają muzyki niż ludzie starsi. Być może, którzy kiedyś bardziej celebrowali to, a teraz to wszystko jest w kieszeni i brzmi inaczej. Jest inne podejście do tego. Ludzie nie słuchają albumów w całości, tylko wyrywkową muzykę. Więc każdy czas i jakiś okres w historii ma swoich słuchaczy i pewną kulturę stylu bycia i wydaje mi się, że to jest dla jednych to byłoby duża potwarz, jakbym powiedział młodym ludziom, że wy nie macie pojęcia jak słuchać muzyki, ponieważ ja mam inny zwyczaj. Mhm. Ale ciekaw jestem, czy bylibyśmy w stanie ich zainteresować, żeby wejść w to, co my może inaczej i w nasze podejście, które jest inne. No, to jest trudny temat. Bardzo ciężko jest to określić. No to powiem ci, że mam to na końcu języka. Dobra, powiem. Mhm. Ja nie wiem, czy się obrazisz, czy nie, ale ja tę płytę, Unloved, twoją, najnowszą, z tego roku, wgrałem sobie do telefonu i zabrałem ją na siłownię. No widzisz, i właśnie dlatego ta cała rozmowa jest tutaj, widzisz. Ja nie najechałem od razu na ten system odtwarzania i poruszania się. Stąd też ten streaming i cała historia ECM-u, że nagle katalogi ECM-u pojawiają się i one są dostępne w ogóle na Apple Store i tak dalej. Okazuje się, że po prostu jest inny sposób docierania z muzyką w tych czasach i ja jestem szczęśliwy, że skoro moja muzyka ta bardziej space'owa, jak można stwierdzić, popchnęła cię do tego, żebyś ją włączył na siłowni, to chyba jestem szczęśliwy. Znaczy wiesz, to była bieżnia. Bez... Ale spacerowałeś. Biegałem. Biegałeś jednak. No to, nie wiem, szósty numer chyba musiałeś włączyć. Przedostatni. Tak. Maciek, masz 36 lat na dziś, ale tak sobie myślę, że jak będziesz miał na przykład 96 i ktoś zapyta, ty, Obara, pamiętasz 2017, to będziesz ten rok pamiętał. Oczywiście. Tego się nie da zapomnieć, dlatego że jeśli marzysz o czymś całe życie i jesteś sfokusowany, żeby to osiągnąć tak jak ja i poświęcasz się naprawdę temu od początku do końca, zapraszając swoich przyjaciół, z którymi montujesz zespół swojego życia, jak Dominik, Gard, Ole, tworzysz muzykę, która ostatecznie dociera do wydawcy, którego przekonujesz tym, co robisz przez swoje lata ciężkiej pracy, no to w momencie, w którym wchodzisz do studia i jeszcze tego samego roku wydajesz tą muzykę, no to jest chyba taki kluczowy moment, w którym ja się czuję po prostu szczęśliwy. Z drugiej strony, w jakiś sposób tak wydawniczo spełniony, bo to jest po prostu high level i to jest wielka sprawa w ogóle być częścią tego grona artystów, którzy są w katalogu, bo to jest wielka historia, która jeszcze cały czas żyje ze względu na wydawcę, który jest nieprawdopodobnie sfokusowany na pracę, on po prostu non-stop jest w studio i robi swoje, bez względu na to. Więc to jest zaszczyt. I jakby uważam, że z perspektywy w ogóle historii naszego środowiska muzycznego i polskiej muzyki jazzowej i około, no jest to ważny moment. I tak już nie wlewając sobie, ja naprawdę sobie zdaję sprawę, że z perspektywy czasu to jest ogrom pracy i to jest ogromny wysiłek, który został bardzo fajnie nagrodzony. A wlewaj sobie, my ci też będziemy wlewać, bo na to zasłużyłeś. Wlewałem sobie nieraz i już wlewam po raz kolejny. Natomiast udało się nagrać kawał fajnej muzyki i fajnie, że był z nami Manfred. Spędził z nami 3 dni i mam swoją historię o nim, bo jest, wiesz, tysiące historii. Manfred to, Manfred tamto. Wiesz, jakbym teraz zapytał, wiesz co? To mów, to wydaje mi się, że skończylibyśmy gdzieś tak za 6:30 i zagralibyśmy pierwszy utwór tylko. Dokładnie. I to być może 40 sekund z tego pierwszego utworu. No dobrze, zacznijmy w takim razie. Unloved, tak płyta ta właśnie, twojego kwartetu się zaczyna. No krótko mówiąc, mamy wspaniałych polskich reprezentantów w szerokim i ważnym świecie muzyki. Między innymi dzięki tym dźwiękom. Thank you. Barak Wolcec, płyta Unloved i pierwszy z niej utwór Ula. Zanim powiemy to głośno, bo już wszyscy o tym wiedzą, nie? Ale zanim powiemy o tym w ofensywie głośno, że to trzeci reprezentant Polski w najbardziej chyba od wielu lat prestiżowej wytwórni jazzowej na świecie, czyli ECM, no to chciałbym ci zadać pytanie następujące. Na tej płycie takie mam wrażenie, a może inaczej, najbardziej banalnie byłoby cię zapytać, co na tej płycie grasz. Ale wydaje mi się, że bardziej adekwatne jest pytanie, kogo na tej płycie grasz? Domyślam się, że siebie przede wszystkim. I właśnie wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze podsumowanie tego, co się udało zrobić po jakby różnych okresach mojej edukacji, styczności z polskimi mistrzami, tak, wykładowcami, których nie będę teraz wspominał, którzy nie powinni uczyć, oraz na szczęście ludzi, którzy mnie odczarowali, mi pomogli. Takim gościem jest Jerzy Główczewski z Katowic, który mi bardzo pomógł, żebym w ogóle zwrócił na siebie uwagę. Oraz kolejny Tomasz Stańko, który mnie wziął i tak, słuchaj, tutaj jest Krzysztof Komeda i tu się gra takie nuty, w ogóle pograj ze mną to. Mhm. Jak nagle to wszystko zaczynasz zbierać do kupy i później odkładasz pewne sprawy na bok, to, co studiowałeś. Zamykasz się w tej chacie i zaczynasz trochę słuchać, jakie masz w głowie melodie. Zaczynasz ćwiczyć, wymyślać swoją jakąś filozofię na siebie. No to rzeczywiście dobrze, że minęło 7 prawie lat, czy 8, żeby się dostać do tego ECM-u, bo 2-3 lata temu tej płyty bym w ten sposób nie nagrał, a teraz mogę naprawdę powiedzieć, że jest to granie o mnie. Maciek, ale tutaj akurat w tym pierwszym fragmencie, czy ja dobrze pamiętam, grasz swoją ciocię. Gram dla niej. Jest to utwór, który powstał. Historia jest no, dość smutna, ponieważ się dowiedziałem, że jest śmiertelnie chora i jak już dowiadując się, że no niestety wyrok jest raczej skazujący. Mhm. Powstał ten utwór, to jest to taki bardzo żałobny hymn dla niej, uwielbienia, który uważam jest też w jakiś sposób w ogóle połączony z muzyką Chopina, jakąś taką nostalgią, z takim tragizmem i uważam, że to jest bardzo bliskie, naturalnie połączone w ogóle z tym, co słuchałem będąc młodym oraz tym, co do niej czułem, pisząc to. Zadedykowałem jej to, nie mogłem nawet być na jej pogrzebie, bo akurat byłem na jakiejś trasie, chyba zdaje się, w Meksyku. Ale ten utwór powstał dużo wcześniej niż to się stało. Nagraliśmy tą kompozycję i Mafet, w ogóle totalnie nie znając historii, dlaczego ten utwór powstał, wybrał go tak naturalnie, mówi, to jest tak ładne, że chciałbym, żeby to naprawdę zaczęło ten album. I ja w ogóle nigdy mu nie powiedziałem, o co chodzi, ale uważam, że to jest jego taki podświadomy też fajny ruch w stronę mojej rodziny i tej bardzo ważnej dla mnie osoby i jestem szczęśliwy, że tak naturalnie padło, że właśnie ta kompozycja zaczyna ten album. No dobrze, to w takim razie uporządkujmy to. Za 2 lata będzie 50 lat, odkąd istnieje Editions of Contemporary Music, czyli ECM. No i ten, którego imię już padło w naszej rozmowie kilka razy, który założył tę wytwórnię, który jest szefem tej wytwórni, który jest producentem płyt tej wytwórni, mentorem dla wielu, wielu pokoleń muzyków, Manfred Eicher. No to teraz tak, co trzeba zrobić, co trzeba było zrobić, żeby w pewnym momencie pokazał się twój album z twoim nazwiskiem, z twoim kwartetem i z tą bardzo charakterystyczną oprawą graficzną, kiedy otwierasz płytę, to jest albo nazwa zespołu, albo nazwa wykonawcy i te trzy niebieskie charakterystyczne literki ECM. Czy to naprawdę było tak, że ty przez totalny przypadek nie wiedziałeś, że ktoś mu to poda, ale dałeś komuś swoją muzykę, bo on powiedział, słuchaj, znam takiego jednego Niemca w Monachium, to może mu pokażę. To nawet było jeszcze bardziej zaowalowane, bo był jakiś koncert w klubie Kwadrat w Jeleniej Górze. Starszy pan do mnie podszedł, a ja już wtedy grałem na saksofonie. To jest z wykształcenia matematyk, który w ogóle pracował w innym biznesie, ale miał ileś saksofonów w chacie. Mhm. Miał już 40 parę lat. I mówi, jakbyś mógł mi czasem, nie wiem, przyjść pokazać, co uczysz się w szkole. Ja ci dam stówkę, zarobisz sobie. Bo ja miałem wtedy 18 lat, więc każda stówka się przydawała. Tak mówię, pewno będę przychodził. Przychodziłem do niego raz na tydzień, raz na 2 tygodnie pograć. Dostałem się do Katowic, co było takim okresem przerwy naszej znajomości, bo nie bywałem w moim rodzinnym domu. Wygrałem płytę w ramach Bielskiej Zadymki Jazzowej. Dałem tą płytę jemu w prezencie, kilka sztuk. I on tylko tak powiedział, wiesz co, dam to komuś, tam przekażę. Nie wiem, może coś się kiedyś uda. I tak w ogóle nie mówiąc nawet dokładnie komu, przekazał to swojemu kuzynowi. Okazało się, że ten kuzyn, o czym on w ogóle nie wiedział, pracował dla Manfreda Eichera. Regularnie się z nim widywał. I po prostu dał mu płytę, a ten Manfred, który w ogóle nigdy nie słucha muzyki od nikogo, kto kogo dostaje, po prostu nie robi tego, bo tego jest wszystkiego za dużo. Z grzeczności, ze względu na to, że się z nim zna, po prostu włączył to. No i napisał do mnie, że stary, dobrze wiedzieć, że istniejesz. Cześć. No i tak wysyłałem raz w roku tą muzykę do niego. Czasem coś. Od ilu lat? 8 mniej więcej. Tak przez 8 lat wysyłałem coś, co wydawało mi się, że jest jakimś progresem tego, co robię i tak przekazywałem to. No i dostawałem czasem feedback, czasem nie było nic. Aż w końcu dostałem informację, że przyjedź do Monachium, chciałem przyjść posłuchać na żywo, jak grasz. Zobaczyć twój zespół, chciałem się z wami poznać. Przyjechaliśmy zagrać i wtedy pamiętam, że już byłem nastawiony, że może to jest ten moment. To było 5 lat temu. Ale to właśnie 5 lat temu się dowiedziałem, że to nie jest ten moment. Wiesz. Znaczy wiesz, to jest tak jak los na loterii, tak? Otwierasz i masz, widzisz napis, próbuj dalej, tak? Dokładnie. Jeszcze próbuj. Jeszcze. To jest dokładnie mniej więcej to. I minęły następne 4 lata. Pojechałem na drugą chyba trasę amerykańską i graliśmy w ogóle legendarnym klubie Jazz Standard w Nowym Jorku. 2 sety. I na takie 2 mikrofony w takim bardzo wersji mono, takiej bardzo prostej i najłatwiejszej, jakiej się da, nagraliśmy ten zespół nasz. I na drugi set, który się naprawdę udał, był bardzo ciekawy. I po prostu mówię, dobra, wyślę to znowu, no bo wydaje mi się, że to jest ten moment, że okej, to jest dobry koncert. Tak? Wysłałem i dostałem takie krótką wiadomość, że czas się spotkać. Trzymaj się. Ale kiedy? To było jakoś przed wakacjami. Przyjedź we wrześniu. No i oczywiście ja to potraktowałem na zasadzie takiej, nie no, już tyle razy miałem tam być, po czym nie mogłem być, albo było odwoływane, albo w ogóle nie doszło do tego. Mówię, dobra, nigdzie nie jadę, nie kupuję tych lotów. Ponieważ jestem z Jeleniej Góry, to jest tylko 600 kilometrów od Monachium. Miałem być u mojej mamy, w moim rodzinnym domu. Jakby dali znać, to wsiądę w auto i pojadę po prostu. Szkoda w ogóle zastanawiać się, czy to wyjdzie. No i dzień przed dostałem telefon, że mam być. I rzeczywiście pojechałem 1 września, to było rok temu. I dostałem informację, w ogóle to było piękne, wchodzę do tego biura i przede mną Mafet wyciąga te listy. No właśnie, chciałem o to zapytać, bo podobno on wyciągnął wszystkie, tak, całą korespondencję z tego. To było piękne, bo to w ogóle cała historia, taki stosik, tam 8 tych płytek i paru listów, które napisałem przez ten okres i tak mi położył przede mną, mówi, stary, to są rzeczy, które robiłeś przez ostatnich parę lat. Mam to, obserwowałem. Powiedział, to nagrywamy, nie? Ja pamiętam, że parę razy się go spytałem, czy jest pewien, co powiedział, bo naprawdę nie wierzyłem w to, że to się dzieje. Ale rzeczywiście, jak już tak klepnął i w ogóle uśmiechnął się, był bardzo serdeczny i widać, że naprawdę chciał to już zrobić, że okej, zróbmy to, stary. Bo naprawdę wiele lat pracowałeś na to. No i weszliśmy do studia w styczniu, czyli 5 miesięcy później nagrywaliśmy album już. W Oslo, a on z wami. No bardzo się cieszę, że był, bo ma swoją historię z nim. Bo każdy ma swoją historię, ale ja uważam, że moja jest bardzo fajna i strasznie pozytywna. Cenię tego gościa niezwykle. Czy to jest prawda, że on niekoniecznie używa telefonu? W ogóle go nie używa. Nie ma prywatnego telefonu, bo mówi tak. Wyobraź sobie, że non-stop by do mnie dzwonili. Ja mówię, no to byłoby straszne, bo byś nie mógł pracować. No przecież bym zwariował, stary. Przecież miałem 100 tysięcy telefonów dziennie. A mówię, a teraz wyobraź sobie, żebym miał telefon, ale dałbym do tylko paru osobom. To zobacz, ile osób innych by się obraziło, dlatego że im nie dałem. I w ogóle stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, że miał telefon. Bardzo proszę, drugi utwór z płyty Unloved. 1-4. Thank you. Maciej Obara dzisiaj gościem w ofensywie i muzyka z płyty Unloved, czyli trzeci polski reprezentant w wytwórni ECM, czyli w ekstraklasie jazzowej, czyli w szerokim świecie. To mam dla Państwa teraz pierwszy prezent. Maciek, podpiszesz taką płytę? Jak najbardziej. Bardzo proszę, dla pierwszej osoby, która napisze piotr.stelmach@polskiradio.pl ten album z autografem autora. Nie zdążymy wszystkiego omówić, bo pewnie tak, trzeba by było powiedzieć i o Olem, i o Gardzie, o Norwegach, czyli 2/4 tego kwartetu. Tak. Ale mam do ciebie nietypowe pytanie przed tym. A może byś się kawy napił? Czy ja bym się kawy napił? Podczas sesji takie pytanie było. No właśnie, i wtedy powiedziałem, że nie. Że może jednak skupmy się na tym, żeby już zamknąć całą sprawę. Ale naprawdę to, co jest tutaj, to jest... Dobrze. To jest godzina? Tak, tak. Właśnie muszę wam zdradzić, bo Piotr mnie teraz tak złapał, że się w ogóle pogubiłem sam w ogóle o tym, o czym mówiłem. Przed chwilą mu opowiadałem o tym, że nagraliśmy w godzinę, a Mafet po 5 utworach powiedział, może byśmy się kawę napili, panowie. A ja mówię, to jej nie pijmy, bo jeszcze 2 nagramy, jak będzie dobrze, to chyba będzie okej. Okay. Nagraliśmy 2 i właśnie powstała płyta. I rzeczywiście, tak jak Piotrze mówisz, godzinka po jednym take'u, tak jak płyta leci, tak została nagrana. I on powiedział, mamy gotowy album. Tak, tak dokładnie powiedział. Brzmiało to bardzo dziwacznie w porównaniu do dnia pierwszego. No ale może, a może to jest jakiś sposób, co? Czyli spontan, nie? Mi się wydaje, że nie wiem, po 40 iluś latach nagrywania, kiedy bierzesz takich młodych gości do studia, którzy przeżywają to, jest, przecież on jest po prostu świadom tego, jak to jest ważne dla takich ludzi jak ja, czy Dominik, czy nawet dla chłopaków z Norwegii. Zresztą on wie, że to jest wielka sprawa. Ktoś mi ostatnio o tobie piękną rzecz powiedział i teraz to zacytuję. No. Rozmawialiśmy o tej płycie, o Unloved, i ktoś mówi, wiesz co, bo Obara to jest taki muzyk, który gdyby żył Komeda, to Maciek robi to, czego nie zrobił Krzysztof przez te wszystkie lata. On teraz robi to, czego nie zdążył jeszcze za swojego życia zrobić Krzysztof. Komeda dzisiaj by tak grał. I zapamiętałem to, zakodowałem sobie to i mówię, dobrze, to ja to powtórzę podczas audycji. No to powtarzam. No to jestem dalece zaszczycony, zaskoczony oraz onieśmielony. 2 zdania o tych 2/4 z Norwegii tego kwartetu. Bardzo cię proszę. To jest tak. Jestem w Londynie, gramy na London Jazz, wychodzi 2 kolesi z Norwegii. Jeden blondyn ułożony, taki lekko ulizany, a drugi przyjechał gdzieś z grania, obity i wyglądał jak taka psina, niewyspana od 3 tygodni, porozrzucana po wsi. I nagle patrzysz na nich, myślisz, że w ogóle za chwilę się wywrócą, nie? Że ten bębniarz już w ogóle się nie nadaje do żadnego grania. Przykładają pierwsze 2 dźwięki, grają start w duecie. Zaczynają utwór tylko kontrabas, bęben. I nagle zaczynasz rozumieć, że goście odpowiadają na twoje wszystkie pytania, o których myślałeś wcześniej i musisz spróbować coś z tym zrobić. I tak się zaczęło. Słuchaj, bo czasami mam wrażenie, że dobry zespół muzyczny to trochę to jest tak jak udana miłość, jak związek. To znaczy, to chyba jest... najfajniejszy związek to jest taki, gdzie masz więcej odpowiedzi, właściwie same odpowiedzi niż pytań. Właściwie pytań nie ma żadnych. Albo w ogóle nie musisz poświęcać im uwagi. Nagle nasuwają ci się odpowiedzi na pytanie, które być może by czekały nawet, żeby je zadać. I tak też było w przypadku chłopaków. Pamiętam, tak samo było z Dominikiem Wanią. Wybitnym gościem, który po prostu się przeminął. Przemknęliśmy obok siebie u Tomka Stańki w zespole. Grałem ostatni koncert, on grał swój jeden z pierwszych. I nagle usłyszałem gościa, który zmienił mój świat. I cały czas zmienia i jest przy mnie i też uwielbiam, jak on się zmienia, bo przez to, że moja muzyka jest bardzo nieokreślona stylistycznie, jest bardzo personalnie nastawiona na to, że piszę takie, a nie inne melodie, albo je lubicie, albo nie. Chłopaki lubią akurat to, co robię. Ale ta przestrzeń dla każdego z nich jest tak ogromna, jak dla mnie, albo często nawet większa, z czego się cieszę i oni po prostu robią z tym, co chcą. I uwielbiam, jak Dominik dryfuje, jak bardzo ma wiele miejsca na ten jego klasyczny background, no, jego wyobraźnię, którą sobie po prostu odpala i podróżuje z nią i sprawia sobie frajdę. Jestem szczęśliwy, że ten zespół ma wiele wymiarów. I, no właśnie tutaj, i to jest takie coś. Tutaj pięknie odjechał w tym tytułowym utworze, właśnie na tej płycie. Pięknie. Teraz to pięknie odjeżdża. Dominik, pozdrawiamy bardzo gorąco. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. I przy okazji też z Trójki, z Myśliwieckiej 357 serdeczne podziękowania za to, co też robisz w tym kwartecie. Unloved to właśnie teraz. Thank you. Loved, niekochana, Krzysztof Komada kiedyś do filmu o tym samym tytule, a później na swój warsztat, na swój język artystyczny wziął to kwartet Macieja Obary. No i to jest na płycie Unloved, od tego utworu zresztą zatytułowanej. Kolejne prezenty dla Państwa. Dwa. Teraz proszę napisać raz jeszcze piotr.stelmach@polskieradio.pl z autografem artysty. Ponieważ zbliża się tak powolutku gwiazdka, no to jeszcze wrócę do tego 2017 roku, Maćku, bo to jest rok prezentów dla Ciebie, nie? Takich gwiazdkowych, o jakich czasami się marzy jako dziecko. W tej chwili już tego nie słyszysz, bo nie masz słuchawek na uszach, ale trzeci reprezentant ECM-u Polski gra, czyli Marcin Wasilewski Trio z płyty Faithful, An den kleinen Radioapparat, bo to jest tytuł tego pierwszego utworu z tej płyty, ale powiedz jeszcze o tych spełnionych marzeniach. Myślę, że jeżeli muzyka pomaga te marzenia spełniać, to jest chyba najfajniejsza przyjemność w życiu. Tak. Nie jestem obiektywny, mówiąc to, ale tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że jesteś obiektywny. Natomiast fajnie, jak masz dobrych ludzi wkoło siebie. Jak masz dobrych ludzi w zespole i masz paru gości dookoła, których spotykasz na swoich drodze i masz feeling, że ktoś ci fajnie życzy. Wtedy to wszystko idzie. Naturalnie. Pamiętaj o tym, że my jesteśmy otwarci na oścież, jeżeli chodzi o was. Pewnie pięknie by było usłyszeć was w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wierzę w to, że to się stanie. Ja też. Uknujemy to. Uknujemy ten spisek, dobrze? Tak. Bardzo cię o to proszę. Pozdrów przyjaciół, chłopaków z zespołu. Jeśli możesz, jeśli będziesz miał taki kontakt w najbliższym czasie, to jak to się mówi, herzliche Grüße dla Manfreda od nas. Oczywiście, przekażę. Myślę, że się tak coś czuję, jeszcze się nie raz spotkamy w związku z tą płytą i w ogóle z twoją muzyką. No myślę, że coś na pewno takiego wyjątkowego uda się zaplanować, o czym już jestem przekonany, że to jest tylko kwestia czasu. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Ja bardzo też, również tobie. Dobrej nocy. Maciej Obara. No to jeszcze Marcin Wasilewski Trio, żeby nam się to pięknie tak zamknęło taką klamrą. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Papa. Autopromocja.